mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety MagMisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 sierpnia, jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Każdy będzie mógł mieć dostęp do protokołów z przesłuchań kandydatów do Sądu Najwyższego. Tak na zarzuty części sędziów odpowiada szef KRS. Dla awanturnika z baru w Krynicy Morskiej, który uderzył kelnerkę tak mocno, że trafiła do szpitala, prokuratura chce aresztu. Papież wyraził skruchę za pedofilię w kościele i błędy w reakcji na skandal. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia z apelem do Krajowej Rady Sądownictwa, by przesłuchiwania kandydatów do Sądu Najwyższego były jawne. Szef KRS odpowiada, że jawność przesłuchań regulowana jest przepisami i polega na dostępie w trybie informacji publicznej do protokołów prac zespołów. Rano KRS rozpoczęła przesłuchania kandydatów na sędziów w Sądzie Najwyższym. Przewodniczący KRS Leszek Mazur mówił, że przesłuchania nie są nagrywane, ale protokołowane i każdy będzie mógł mieć do nich dostęp. No nie mogę się zgodzić z taką oceną, że praca zespołów jest utajniona czy niejawna, ponieważ jawność jest tutaj regulowana przepisami, ma swoje granice i polega ona na dostępie w trybie informacji publicznej do protokołów prac zespołów. Przesłuchania kandydatów trwają od 10 do 30 minut. Przewodniczący KRS wyjaśnił, że zespoły samodzielnie organizują swoją pracę i przygotowują pytania. Wymienił jednak kilka elementów, które mogą być brane pod uwagę przy ocenie. Przede wszystkim doświadczenie zawodowe, dorobek orzeczniczy. No inna jest pozycja czy sytuacja sędziego sądu rejonowego, inna sytuacja sędziego sądu okręgowego, apelacyjnego. W związku z tym staż, wiek, działalność naukowa. Przesłuchania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego potrwają do środy. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Kilka dni temu w sieci znalazł się film z awantury w jednej z restauracji w Krynicy Morskiej. Kelnerka, która próbowała wyrzucić mężczyznę z lokalu, dostała w głowę. 47-latka ze wstrząśnieniem mózgu trafiła do szpitala. Teraz prokuratura chce tymczasowego aresztu dla podejrzanego o uderzenie kelnerki. 29-letni mieszkaniec Pruszkowa został zatrzymany. Usłyszał zarzut uszkodzenia ciała, nie przyznał się do winy. Mówi prokurator Grażyna Wawryniuk z prokuratury w Gdańsku. Nie kwestionował swojego udziału w tym zdarzeniu, natomiast twierdził, że doszło to do przypadkowego popchnięcia kobiety. Nie zauważył, że kobieta upadła i doznała obrażeń ciała. Zebrany materiał dowodowy tutaj w tej sprawie przeczy oczywiście wyjaśnieniom podejrzanego. Na dowodami w sprawie są nagrania z awantury, które telefonami zrobili świadkowie. Dwie osoby z otoczenia prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w rękach policji zostały zatrzymane w związku z podejrzeniem wręczenia łapówki osobie pełniącej funkcję publiczną, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Sprawa ma związek z kupnem przez samorządowca kilku mieszkań na jednym z osiedli w Gdańsku. Adamowicz miał je nabyć po zaniżonej cenie, a zatrzymani to szefowie firm deweloperskich, które inwestowały na terenie Trójmiasta. Polska chce zawrzeć się z Australią kompleksową umowę w sprawie współpracy z obronności. Poinformował o tym w stolicy tego kraju Canberra szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Andrzej Duda spotkał się z władzami Australii. Rozmowy dotyczyły głównie bezpieczeństwa oraz energetyki. Według wcześniejszych zapowiedzi Polska chciała w trakcie wizyty podpisać list intencyjny w sprawie kupna australijskich fregat Adelaida. Nieoficjalnie wiadomo jednak, że do takiej transakcji może nie dojść, a prezydencki minister odsyła do MONU. Negocjacje dotyczące konkretnych zakupów prowadzi rząd, prowadzi Ministerstwo Obrony Narodowej i one będą prowadzone. Zależy nam na tym, żeby ta umowa miała charakter szerszy, żeby to dotyczyło nie tylko konkretnych zakupów, ale także szkolenia, współpracy technologicznej, współpracy w zakresie ćwiczeń wspólnych wojskowych. To jest coś, co powinno być pakietem. Szef MONU Mariusz Błaszczak na razie w sprawie milczy. Papież wyraził skruchę za pedofilię w kościele i błędy w reakcji na skandal. W liście do wiernych Franciszek napisał, że nigdy nie będzie dość proszenia o przebaczenie i prób naprawienia wyrządzonych szkód. Czyny te nazwał potwornościami i wyraził skruchę za błędy i zaniedbania kościoła. To był serwis Trójki. Upalnie w Opolu 32 stopnie, w Lublinie i Warszawie 31, w Rzeszowie 29, w Zakopanem i Gdańsku 25 stopni. Grzmieć może w Lublinie, Katowicach, w Krakowie i w Zakopanem właśnie, a w nocy w rejonie Zatoki Gdańskiej na północnym wschodzie, w części południowo-wschodniej kraju niewielkie przelotne opady deszczu, a na Pogórzu Karpackim i Roztoczu możliwe burze. Od 13 stopni na Pomorzu Zachodnim, 15 w centrum do 18 na południu. Wtorek słoneczny i chłodniejszy niż dzień dzisiejszy, od 20 stopni na krańcach północnych i na Podhalu, 25 w głębi kraju i 27 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci.

Dzisiaj zupełnie inaczej ten utwór brzmi i zupełnie inaczej słucha się tej piosenki. Spytałem wczoraj, przedwczoraj wielu młodych ludzi, z czym kojarzy im się Aretha Franklin albo z jakim rodzajem muzyki. Wszyscy właściwie odpowiadali z filmem Blues Brothers. Niektórzy mówią, że pierwsza i druga część Blues Brothers to dwa najznakomitsze muzyczne filmy wszechczasów. Gdy spojrzymy na listę artystów, którzy tam wystąpili, to chyba rzeczywiście tak jest. Ale kiedy Aretha Franklin śpiewała, kiedy występowała w tym obrazie, była już królową muzyki soul. Jej przygoda tak naprawdę z nagrywaniem zaczęła się 14 lat wcześniej, w wieku, no właśnie, lat 14. To the light, when my way. Śpiewała Aretha Franklin w wieku lat 14 w kościele u swojego ojca. Babcia właściwie ją wychowywała, ponieważ mama dosyć wcześnie zmarła. Tata natomiast zajmował się zupełnie innymi rzeczami, między innymi pracą w kościele. Zatem to ona skierowała Aretę właśnie do chóru kościelnego, a później okazało się, że ma niesamowity głos. Słyszeliśmy, 14-latka. Tak pięknie zaśpiewała. Aretha Franklin miała wiele wokalistek, które wpłynęły na nią, na jej styl. Jedną z nich była Dinah Washington. Piosenkę właśnie z jej repertuaru, albo inaczej wylansowaną przez, czy też śpiewaną bardzo często przez Dinah Washington, zaśpiewała Aretha Franklin na swoim ostatnim studyjnym albumie wydanym w 2014 roku, zatytułowanym Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics. To jest utwór zatytułowany Teach Me Tonight. Did you say I've got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn. Since this is the perfect spot to learn, teach me tonight. Starting with the ABC of it, getting right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it. Teach me tonight. The sky's a blackboard high above you. If a shooting star goes by, I'll use that star to write out. Graduation's almost here, my love. Fascynacja Arity Franklin Dianą Washington, jej twórczością, jej głosem była tak wielka, że w 1964 roku ukazał się album z piosenkami, które śpiewała Diana Washington, zatytułowany Unforgettable, a Tribute to Diana Washington. Oczywiście wszystkie utwory zaśpiewała Arita Franklin. Co ciekawe, wtedy jeszcze tak naprawdę nie wiadomo było, czy Arita będzie bardziej jazzową wokalistką, czy popową, a tymczasem okazało się, że ona połączyła gospel, jazz, pop i bluesa, do czego za chwilę dojdziemy, i stworzyła swój własny styl śpiewania. Po prostu soul. Thank you. proszę zauważyć, ileż bluesa jest w tych wczesnych nagraniach Arity Franklin. Teraz płyta, która właściwie jest jej pierwszym albumem, zatytułowana jest Arita Franklin with the Ray Bryant Combo, wydana w 1961 roku i piosenka, która została zarejestrowana 29 listopada 1960. To był pierwszy album, który został nagrany dla wytwórni Columbia. Aretha Franklin miała wówczas zaledwie 18 lat, kiedy nagrywała te utwory. Magazyn Downbeat napisał, że śpiewa z niezwykłym zrozumieniem muzyki oraz z niezwykłą pasją. Była to znakomita recenzja, zresztą nie tylko w Downbeacie, ale również i New York Times napisał fantastyczną recenzję i właściwie wszystkie ówczesne gazety pisały fantastycznie, cudownie o wielkiej wokalistce młodziutkiej, która pojawiła się na scenie muzycznej. Zatem zmieniamy stronę tego albumu, czyli utwór pierwszy, strona druga. Taki wątek osobisty pozwolę sobie wtrącić. Piosenka ta została nagrana 4 dni przed moim przyjściem na świat. I don't want nobody. tego bluesa, który, powiedziałem, z tego cudownego bluesa wzięło się bardzo wiele pomysłów później w twórczości Arety Franklin. Zresztą przypomniałem sobie, że jednym z pierwszych nagrań, które Aretha zarejestrowała dla wytwórni Columbia Records, to był jeszcze rok 60, było to oto, to nagranie. Walked in this morning and circled around my lonely. I didn't know why I had that sad and lonely feeling until my baby called and said we're through. Oh, yesterday, this time I sang a love song, but today I'm singing a blues. It strikes me kind of funny. Love can be this way. We were lovers last night, honey, but I'm alone again today. And it strikes me kind of funny how fate can be unfair. For me that I should be the one to always lose. For yesterday this time I sing a love song. Troszkę trzeszczało, ale płyta bardzo stara i bardzo Państwa przepraszam. Jeszcze dzisiaj to się pojawi, to zjawisko takich małych trzasków. Album Lady Soul okazał się być jednym z najważniejszych w dorobku Arety Franklin. I tutaj warto się zatrzymać się, rok 1968, czyli 50 lat temu, na osobie, bez której tak naprawdę, jednej z dwóch osób, bez której nie byłoby wielkości i sukcesu Arety Franklin. To Jerry Wexler, jej producent przez wiele lat w czasach Atlantika, czyli w czasach, kiedy nagrywała dla tej wytwórni. A drugi to Ahmet Ertegun, czyli szef Atlantika, Amerykanin tureckiego pochodzenia. Ci dwaj panowie sprawili, że wielkość Arety była tak świeciła takim blaskiem. Oni ją po prostu kochali, szanowali i wiedzieli, jak niesamowity ma talent. A z kolei Aretha Franklin, wspomniałem o tym, że bardzo lubiła Dinah Washington i bardzo dużo zaczerpnęła od niej, również bardzo, bardzo szanowała artystę z Chicago. Oto piosenka, która znalazła się właśnie na albumie Lady Soul. There's a train coming. Don't need no baggage. You just get on board. All we need is faith to hear the diesels humming. Don't need no tickets. We'll just thank the Lena Jordan. It's picking up passengers from coast to coast. Faith is the key. Open the doors and border. There's hope for among his love and more. Aretha Franklin szanowała bardzo wielu twórców, ale Curtis Mayfield był jej szczególnie bliski ze względu na spojrzenie na świat, na poglądy dotyczące Afroamerykanów, na wolność, która była jej bardzo bliska. Zresztą była jedną z takich wojowniczek, symboli tamtych czasów dla społeczności afroamerykańskie. Na tym samym albumie Lady Soul jest piosenka Chain of Fools, który za chwilę posłuchamy, ale nie w wersji z tego albumu, ale w wersji koncertowej. Z Marią Carey zaśpiewa Aretha Franklin i moim zdaniem to chyba jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy duet wokalny w muzyce popularnej wszechczasów. młodziutka i niesamowicie piękna Mariah Carey zaśpiewała w duecie z Aretą Franklin i dla niej to było olbrzymie wyróżnienie, olbrzymia nobilitacja, a jednocześnie w tym duetem odpowiedziała wszystkim krytykom, że którzy twierdzili, że śpiewać nie potrafi. Ona potrafi śpiewać. Może nie aż tak pięknie jak Aretha Franklin, ale potrafi. A Aretha Franklin ucieszona, że mogła sobie z młodziutką Maryją zaśpiewać. Jeśli ktoś nie widział tego koncertu, to naprawdę bardzo, bardzo polecam. Ja nie podawałem Państwu dzisiaj naszego adresu kontaktowego, a tymczasem Państwo listy piszą. I to, co dzisiaj Pan nadaje, to jest prawdziwa muzyka soul, a nie takie technikum muzyczne, co Pan czasami puszcza i mówi, że tak się dzisiaj gra soul. Sztuczna perkusja i udziwnione dźwięki z komputera to już nie jest muzyka duszy. Albo komputer, albo dusza. Aretha była naprawdę królową soulu. Pozdrawiam, Ryszard z Łodzi. Panie Ryszardzie, no, dziękuję za ten list. Bardzo szanuję. Nową muzykę też trzeba pograć. Bo mamy też i słuchaczy, którzy właśnie takiej słuchają. Pan Paweł z Radomska z kolei donosi, że u niego plus 30 i w pracy bardzo gorąco, a ja sobie siedzę w klimatyzowanym studiu. No, nie powiem. Mamy klimatyzację w studiu, chociaż nie wiem, czy jest włączona, bo dosyć ciepło tutaj. A za oknem u nas też pięknie grzeje. Tymczasem wróćmy do tych korzeni Arety Franklin, bo właściwie temu służy dzisiejsza audycja, żeby pokazać, gdzie są jej korzenie, gdzie ta muzyka rozpoczęła się dla niej. Zatem gospel, zatem jazz i oczywiście blues. Dlaczego śpiewam bluesa? Taki był tytuł tego utworu, kompozycja Bibiego Kinga i Aretha Franklin. Hey Now, Hey, The Other Side of the Sky. To tytuł albumu z 1973 roku, gdy oczywiście album Aretha Franklin, wyprodukowany przez Quincy'ego Jonesa. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, które przygotowali Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Hirek Wrona, piosenka Daydreaming z albumu Young, Gift and Black. Albumu, który jest bardzo szczególny dla mnie, z roku 1972, dlatego że okładkę zrobił Polak, pan Stanisław Zagórski, a w utworze, którego posłuchamy, oprócz Arety Franklin, która zagrała na fortepianie elektrycznym i pięknie zaśpiewała, gra jeszcze jedna legenda, jeden z moich ulubionych artystów wszechczasów, czyli Donny Hathaway. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. To była audycja Soul, muzyka duszy. Get away, let's go someplace, huh, where I don't care. He's the kind of guy that should give you everything and trust your heart, share all of your love till death do you part. Starved, I'll be there to feed.